दिल इंसान का एक तराजू जो इंसाफ को तोले अपनी जगह पर प्यार है कायम घर की अंबर डोले सबसे बड़ा सच एक जगत में भेद अनेक जो खोले प्रेम बिना जीवन सूना ये पागल प्रेमी बोले आजा तेरी याद आई के आजा तेरी याद आई भी है मौसम भी है फुर्सत भी है मौसम भी है मन है रंग गलियों में चुप गई है तू खुशबू बनके शायद इन कलियों में मैंने तुझको कितना ढूंढा आवारा गलियों में ये आवाज लगाई कि आजा तेरी याद आई के आजा तेरी याद आई जाई कि आजा तेरी याद आई।